Iubiților credincioși, din pilda de astăzi, găsim un puternic cap de acuzare pentru judecata de apoi, pentru atunci când oamenii, începând cu iudeii, vor căuta să se desculpe de sângele de pe Golgota. Este foarte greu pentru atunci când fiecare, căutând să nu recunoască jertfa de pe Golgota, să-și atribuie circunstanțe atenuante că nu a cunoscut. Deci pilda de astăzi o vedem atât de bine poziționată ca un cap de acuzare din cauza că o femeie neputincioasă, păcătoasă și de alt neam, samarineancă fiind, doar dintr-o simplă discuție cu cel ce era Mesia, iată că îl discerne că acesta este cel mult așteptat. Cine erau de fapt samarinenii? Samarinenii erau niște oameni așezați în preajma muntelui Samariei, iar aceștia, datorită fără de legilor lor, că fiind la început iudei și greșind împotriva lui Dumnezeu, Dumnezeu le-a dus pedeapsa pe cap că au venit asirienii și i-au subjugat, i-au trimis în robie. Iar în locul lor au adus alte popoare străine de Dumnezeul evreilor, popoare închinătoare la idoli. Iar Dumnezeu, ca să arate acestor popoare idolatre că poporul iudeu a fost lăsat în robie nu datorită neputinței lor, că n-au putut să se bată cu ei, ci doar datorită fără de legilor lor și că a fost voia lui Dumnezeu, Dumnezeu a lăsat să vină leii din munți și să-i mănânce pe acești oameni. Veneau leii și își luau prada din rândul oamenilor. Pentru împăratul asirienilor era o mare grijă, nu putea să înțeleagă acest lucru. Și atunci, învățat de un iudeu, de un rabin, i-a spus că datorită că ne-ai scos pe noi din pământul acela și ne-ai înlocuit cu idolatrii, Dumnezeu slobadă acest lucru. Și atunci împăratul convine cu un preot iudeu să meargă și să-i învețe pe aceea legea iudaică, lucru care se și înfăptuiește. Anii curgând și peste unii și peste alții, iată-i pe acești locuitori de alt neam, învățându-se legea iudaică, dar în timp mai slujeau și idolilor. După ce s-a terminat robia babiloniană, au venit și iudeii din Babilon înapoi în locurile de unde au fost dezrădăcinați. Iar aici, în Samaria, au rămas acești oameni care chipurile în ochii iudeilor păreau necurați, deși credeau în cele cinci cărți al lui Moise doar și nu toate în care era constituită sinagoga iudaică. Deci această femeie cu care discută Hristos în pilda de astăzi era de neam iudeu, samarinean, dar avea discernământul venirii lui Mesia. Din discuția cu ea și a Mântuitorului, bineînțeles, ne dăm seama că nu era absentă de prorocii. Ce desprindem de aici? Că era foarte păcătoasă. Din cauza că, din acest dialog cu Hristos, vedem că ea a ținut cinci bărbați. Iar acesta care era, nu mai era legitim. Ea era deja în încălcare de lege. Cum îl discerne ea pe Hristos? Vedem că Hristos în ceasul al șaselea, obosit de drum, se așează la fântâna aceea a lui Iacov, care a rămas moștenire de la părintele lor, părintele Iacov, descendentul lui Isaac și a lui Avram. Se odihnește acolo și în timpul acela vine femeia samarineancă să ia apă. Mântuitorul, ostenit de drum, îi spune, dă-mi să beau. Dar vedeți, în contextul dialogului nu spune ce. Putea să spună, dăm să beau apă, ca drept dovadă că nu a băut apă de fapt Mântuitorul, ci a pornit doar acest dialog ca să arate lumii întregi și în special iudeilor că toți mă cunosc că sunt Mesia, iar voi, iudeilor, nu mă cunoașteți. Și în felul acesta avea să se împlinească prorocia prorocului Isaia, care a spus: cunoscut au boul pe stăpânul său și asinul este la domnului său, iar tu, Israile, nu m-ai cunoscut. Nu m-ai cunoscut, nu că n-ai avut discernământul, puterea de a-l discerne, nu a vrut să-l recunoască că el este Mesia. Deci această femeie va veni la judecată și va bate obrazul tuturor celor ce nu au vrut să creadă că el este Mesia și așteaptă pe alt Mesia. E o femeie păcătoasă și neputincioasă, având o cunoștință destul de vagă din prorocii despre Mesia. L-am cunoscut, iar voi nu l-ați cunoscut, perverși cu multe fețe ce sunteți. Deci, dragi credincioși, aici o vedem pe samarineancă cum, din acea discuție, îl discerne pe Mântuitorul, numai din purul fapt că, necunoscând-o niciodată și nici ea cunoscându-l pe acest necunoscut, îi spune viața ei, că tu ai avut 5 bărbați și acesta cu care ești acum, iată că nu este al tău. În momentul acela i-a răscolit toată memoria ei, tot trecutul ei. Și probabil că s-au și deschis ochii sufletului în acea femeie și momentul acela și-a dat seama că tu care mă cunoști pe mine nu poți să fii decât un Dumnezeu. Iar din discuția că el poate să dea o apă vie, apă de care bând-o omul, nu însetează niciodată și a dat seama că este de fapt Mesia. Îl vedem deci pe această femeie cum aleargă disperată, parcă să se ducă în cetate, să-l cheme pe bărbatul său. Dar iată că, aducându-se acolo, în gura mare trâmbițează, am văzut pe Mesia. Samarinenii îl așteptau oarecum pe Mesia, cum noi acum știm din scrieri, din apropierea vremurilor, din semne că va veni Antichrist, dar nu se știe când. Așa atunci era și vremea împlinită oarecum. Se simțea ceva în fiecare om, și păgân, și iudeu, că s-au împlinit vremurile. Și pentru aceasta, samarinenii, când aud din gura acestei femei desfrânate că l-a văzut pe Mesia, cu toți au alergat să-l vadă și ei, de curiozitate. Și au venit într-un suflet să-l vadă la fântâna lui Iacov pe acesta ce s-a numit Fiul lui Dumnezeu. Și nu numai atâta, că în urma unei discuții foarte simple, care o are Mântuitorul cu samarinenii, cu ceilalți din Samaria, își dau și ei consimțământul că acesta este cu adevărat Mesia. Și așa de mult se lipesc de acest necunoscut, discernut de către ei, în nimicnicia lor, că este Fiul lui Dumnezeu, îi și spun, rămâi cu noi și nu pleca. Dacă vă amintiți în altă pildă, când Dumnezeu Hristos a poruncit diavolilor din cei îndrăciți să intre în turma porcilor și s-au aruncat în mare, iar când au venit stăpânii porcilor și au văzut cum s-au dus porcii în mare, l-au alungat pe Mântuitorul, spunându-i, ieși din ținuturile noastre. Dar iată că aceștia, neavând credința iudeilor atât de puternică, îl opresc pe Mântuitorul, cum a făcut Luca și Cleopa, atunci când l-a cunoscut, rămâi cu noi că este către seară. Fapt pentru care și Mântuitorul a rămas în Samaria încă 2 zile, propovăduindu-le cuvântul împărăției lui Dumnezeu. Deci, dragi credincioși, o vedem de acum pe această samarineancă, care a fost o mare desfrânată la viața ei, o vedem întorcându-se imediat din cărările desfrânărilor, a păcatelor mocirloase, îndreptându-și viața către Dumnezeu. Ca drept dovadă că ea mai târziu devine apostol. Și vom vedea acum, în scurte cuvinte, ea era oarecum de neam mare. Numele ei era Fotinia. Avea doi fii, unul Iosi și unul Victor. Victor, datorită vitejiei lui că era în armată, a fost avansat de împărat de către Nero, ajungând chiar generalul trupelor orientale, că într-o bătălie puternică în Iudeia a învins. Și pentru această luptă puternică, Nero l-a avansat în grad, făcându-l general, deci, dar neștiind că el de fapt este creștin. Mama lui, Fotinia, după ce s-a înălțat Mântuitorul la cer, a fost atât de cutremurată de împlinirea tuturor scripturilor și de jertfa de pe Golgota, încât că ea s-a făcut apostol luând în pieptul ei de viteaz toate vicisitudinele păgânilor și cu sânge rece străbătea printre păgâni, mărturisind în gura mare că a venit Mesia, că s-a apropiat împărăția lui Dumnezeu, că acesta este Fiul lui Dumnezeu și Fiul omului. De asemenea, fiul ei, Iosi, și el s-a alăturat mamei sale și a mers propovăduind peste tot în gura mare că a venit Mesia și că deșerți sunt dumnezeii păgânilor și că unul este Dumnezeu, cel atotputernic care s-a răstignit pe Golgota. Ea avea și 5 surori și toate, într-o conglăsuire cu ea, au mers la mărturisire, luptă care era groaznică pentru mintea lui Nero și a celor care le cunoșteau. Ce se întâmplă cu generalul? Nero, vrând să prigonească pe creștini în Roma, îl alege pe Victor și îl trimite să taie în creștini cu sânge rece. Tot ce aude că se închină lui Hristos și că declasează zeii noștri, zeii dumnezeilor noștri, cum îi numeau, să fie tăiat, schingiuit prin cele mai oribile chinuri posibile. Dar când a primit această poruncă, Victor nu se supune și cu sânge rece în fața lui Nero îi spune: eu nu pot să fac acest lucru dacă n-ai știut până acum, să știi de acum că eu sunt creștin. Eu mărturisesc Dumnezeul mamei mele, a mătușelor mele și a tuturor creștinilor. Ducele din Italia l-a sfătuit, cu numele de Sebastian, l-a sfătuit pe Victor, că era prieten bun cu el. Eu nu te-aș sfătui să-l sfruntez în felul acesta pe împărat, ci mai degrabă ascultă de el și du-te și taie în creștin. Iar el i-a spus că nu voi face acest lucru. Și prin Victor se întoarce și Sebastian, că acesta prin minune orbește, și ceea ce a văzut în timpul cât a fost orb, s-a ridicat și l-a mărturisit pe Hristos. Primind botezul, i-a venit lumina și atunci Nero, nebunia lui, văzând că nu numai că nu-l poate întoarce pe general înapoi la păgânism, ci pe lângă el mai întoarce la creștinism, împreună cu mama lui și cu mătușele lui, au fost arestați și cu creștinii și aduși în Roma spre tăiere. La atâta tiranie a ajuns Nero și acoliții lui, bineînțeles manipulați din întuneric cu mănuși de către evrei timpul aceluia, încât că nu s-au sfinit să aducă cele mai groaznice chinuri pe trupurile firave acestor femei. Le tăia sânii de vin, de viu, și nebunia lor a ajuns și mai mare. Le-a turnat smoală topită în gură și în urechi, chinuri groaznice, dar dacă au fost niște oameni care nu au mai lins unde au scuipat, erau categorici în hotărârile lor, nu s-au întors din a-L mărturisi pe Hristos. Acest diabolic împărat și cu cei care îl manipulau nu voiau decât să aducă o tămâie în fața idolilor, dar nu se putea face acest compromis de către un creștin. Au ajuns în nebunia lor de le-a jupui de viu. Una din surorile Fotiniei, a samarinencii de astăzi, atât de vitează era și hotărâtă în mărturisirea lui Hristos, încât că a refuzat ca să fie ținută. Și a stat ca o stâncă și a suferit acest sacrilegiu, această grozăvie să îi se jupoaie pielea de viu. Și n-au murit din cauza că atunci când creștinismul se înfiripa în bătrânul păgânism, s-au făcut niște minuni enorme în fața tuturor oamenilor. Dumnezeu sloboza aceste lucruri ca să se arate puterea sa în oamenii care îl mărturiseau cu sânge rece pe Dumnezeu. Și iată, dragi credincioși, că această nebunie a acelora de atunci a mers mai departe, că dacă a văzut că nu-i poate întoarce, a luat-o pe Fotinia și a legat-o de două vârfuri de copac și când le-a dat drumul, le-a spintecat-o în două, întinzând-o și sfârtecându-i trupul. În felul acesta a murit Sfânta Fotinia, această samarineancă care îl recunoaște că acesta este Fiul lui Dumnezeu, este Mesia. Dragi credincioși, evident că sângele acesta care curgea nevinovat, cel mai curat sânge posibil, trebuia răsplătit cumva. Era imposibil să nu se răsplătească aceste crime aici pe pământ într-un oarecare fel și rămânând litigiu deschis la Dumnezeu la judecata de apoi. Că iudeii, după ce l-au răstignit pe Hristos și s-au văzut învinși prin învierea Mântuitorului, căutau ca nebuni să-L găsească pe Hristos din nou. De acum Hristos era biruitor, nu mai putea fi vânat. Că ați văzut, era în trup de om și în duh și se ducea unde voia prin ușile încuiate. Deja biruise moartea, era trupul lui material, era ceea ce vor fi cei care se mântuiesc. Scap din legile acestea carnale, pământești. Și pentru aceasta iudeii nu l-au mai putut prinde. N-aveau cum, că pe el nu mai ținea nici legători, nici ziduri și nimic. Și iată că acum, dacă nu s-au putut răzbuna pe Hristos, pe Fiul lui Dumnezeu, de acum își întind mâinile asupra creștinilor. Astfel îl vedem omorât cu pietre prin groaznic sadism pe Sfântul Arhidiacon Ștefan, primul mucenic imediat după Hristos. Pe urmă îl vedem ucis, tăiat cu sabia, Sfântul Iacov, fratele lui Ioan, fiul lui Zevedei. Din aceeași răutate diabolică și le plăceau iudeilor când vedeau cum se zbate trupul lui fără viață, se zbate în mociri la sângelui, în fața lor, atât de saltici era atunci. Apoi îl ucid pe Iacov, primul episcop al Ierusalimului, aruncându-l fără nicio milă de pe aripa bisericii. Apostolii sunt prigoniți spre tutindenea. Ei se duc în lume și propovăduiesc după cuvântul Mântuitorului, după porunca Mântuitorului, împărăția lui Dumnezeu, botezând în numele Tatălui și a Fiului și a Sfântului Duh, lăsând peste tot preot și episcop. Creștinismul tânăr deja se duce ca o furtună pe Mapamont, prin gurile apostolilor și prin darul facerilor de minuni, dezrădăcinând în felul acesta puternicul, dar bătrânul și putredul păgânism. Evident, când iudeii vedeau aceste lucruri, se vedeau neputincioși, dar ura le creștea din ce în ce mai mult. Așa se face că timp de 40 de ani de zile de la înălțarea Mântuitorului se taie în creștini fără nicio milă. Au avut grijă ca să ajungă până la mâna împăratului și împăratul să se înconjoare de niște legi, să fie ca un despot, să nu îi se tragă socoteală de nicio crimă care o face. Și pentru aceasta, atunci când arăta cu degetul, taie-l, ucide-l prin chinul groaznice, el era despotul, el tăia și spânzura în împărăția lui, fără a fi tras la răspundere de ceea ce făcea. Deci întâi s-au înconjurat de legi și apoi taie în creștini. Oaia de jertfă de acum se schimbă din miel și din taur se schimbă în om. Primul om de jertfă fiind Hristos. Dragi credincioși, acest strigăt și atâta lacrimă trebuia să răspundă la Dumnezeu. Și iată că vedem, cum ai mai menționat de multe ori, că la 40 de ani de la înălțarea Mântuitorului la cer, vedem cum se împlinește prorocia Mântuitorului când spune: va veni vremea când Ierusalimul va fi înconjurat de ostași și șanți împrejurul lui. Va veni vremea când tinerii Ierusalimului vor trece prin ascuțișul sabiei și Ierusalimul va rămâne piatră pe piatră din tine, că am venit la tine și n-ai vrut să mă cunoști. În alt context spunea Mântuitorul când era printre iudei: vai de zilele acelea de cele care vor purta în pântece și vor apleca, că vor fi dureri cum nu au fost pe pământ vreodată. Și toate acestea pentru neascultarea ta, Israile. Lucru care se întâmplă că murind Nero, plin de sânge, acel sânge scârbos, vărsat datorită tiraniei lui, îi ia loc alți împărați, dar tot păgâni, și în felul acesta vine Vespasian. Vespasian asediază prin fiul său Tit Ierusalimul. Este groaznic ce s-a întâmplat în timpul acela în Ierusalim. Într-adevăr s-a făcut șans de jur împrejurul Ierusalimului. S-a întrerupt conducta de apă și nu se mai putea alimenta Ierusalimul cu nimica. Trebuia să supraviețuiască cu cât avea acolo. A slobozit Dumnezeu acest lucru și în vremea Paștelor. Că la Paște la evrei era obicei să se adune din toată Iudeia evrei și să serveze Paștele. Mărturisește un istoric al evreilor, Iosif, în cărțile sale de istorie, că atunci ar fi venit străini în iudei în Ierusalim peste 300 de mii de iudei să serveze Paștele. Și aceștia au fost prinși de blocada romană. Dar acum începe grozăvia, sacrilegiu, tortura, care e greu de spus și de imaginat. Închipuiți-vă când a început să bântuie foamea printre iudei. Căldurile și se împuțeau morții. Alergau disperați iudei cu un pumn de făină, cu un pumn de grâu, din acela îl cocea în jar și își furau bucata de pâine de la gure. Nu se mai ținea cont de mamă, de copil. Mama smulgea din gura copilului, fiindcă murea de foame. Smulgea bucata de pâine. Se băteau ei între ei și nu se mai ținea cont că se îi moară copilul de foame, să-l lasă să mănânce. La atâta sacrilegiu a ajuns acea blocadă încât că au început să moară de foame. Pe fața tuturor iudeilor deja se contura chipul morții. Că ați văzut dumneavoastră, când bântuie foamea în om, este groaznic. Devii un om de o altă lume, devii un om care nu mai poți să te numești om atunci când îți slăbănocește trupul datorită foamei. Deja pe trupurile și pe fețele iudeilor apăreau semnele morții. groaznic mai descrie istoricul Iosif timpurile acelea. Cereau oamenii ca să fie uciși, cei muribunzi, să îi pună sabia pe gât ca să-și sfârșească zilele. Alții cereau sabia de la cei care le aveau să mă sinucid că nu mai pot răbda aceste chinuri. De ce? Dumnezeu a trimis această pedeapsă pe capul lor, fiindcă era un asediu anormal. Și anume a lăsat Dumnezeu să treacă prin aceste chinuri groaznice. Sau altul care mai trăgea de viață, ca un câine de un hoit, veneau alții mai puternici și își băteau joc de ei, însulițându-i sau tăindu-le pântecele, să vadă ce înăuntru. Dacă aveau un pumn de grâu și se închideau cu zăvoare în case, treceau alții mai puternici și văzând așa lucru, își dădeau seama că aceștia au de mâncare. Intrau în casă, jefuiau tot. Ajungeau să-i spânzure de un picior sau de o mână și le înțepa carnea cu bețe ca să spună unde au ascuns grânele, unde au ascuns ceva de mâncare. La așa supliciu a ajuns acest asediu atâta de groaznic. Noaptea, cu foarte mare risc, ieșeau din cetate și rupeau câteva fire de iarbă din afara cetății când dormeau romanii. Și când intrau înăuntru, de frica celorlalți care erau mai puternici, dădeau acele fire de iarbă să le pască ceilalți. Nu am cuvinte și putere să descriu, iubiților credincioși, ce durere și ce grozăvie atunci când vine mânia lui Dumnezeu. Nu a scăpat de sub condeiul acestui istoric un fapt groaznic. O femeie care avea copil și îl ținea la pieptul ei atunci când nu mai putea de foame, umplută de mânie și l-a luat în brațe și a spus: și așa moartea este și pe tine și pe mine. Chiar dacă romanii ne vor cuceri, tu vei ajunge un rob al lor. Eu poate voi muri, mai bine te sfârși pe tine ca să trăiesc eu. Este ceva crețos, dar adevărat. Lucru întâmplat, lucru consemnat de istorie. Și atunci acea mamă cu sânge rece junghe copilul mic fiind și îl frige în cuptor, se închide întâi în casă și cu o foame de leu începe să mănânce din trupul lui. Când au venit bandiții, că atunci bântuiau prin cetate Ierusalimul și acești tâlhari morți de foame, în special tineretul, și au venit după miros de carne prăjită și s-au dus prin hrubele acelea unde stătea acea femeie, și a spus: dă-ne carne să o mâncăm noi. Și când s-au dus și le-a spus cine este acolo în tigaie, zice: copilul meu, dacă vreți mâncați-l, dacă nu lăsați-mi-l mie. Așa le-a fost de scârbă încât că s-au dus și aceia cât de tirani erau lăcrimând și au lăsat pe acel om canibal, mamă, mâncându-și propriul copil. Gândiți-vă și imaginați-vă, dragi credincioși, ce înseamnă pedeapsa lui Dumnezeu pe capul omului. Văzând doar dintr-o extremă, acest tablou sinistru, într-adevăr, te umpli de milă și de jale. Dar diametral opus să ne ducem să vedem cu alți ochi jertfa de pe Golgota. Oare cum era inima în Maica Domnului, cum era inima în Sfinții Apostoli și în toți ceilalți care l-au cunoscut pe Domnul? Cum era inima în acești oameni când acei iudei beți, datorită faptului că au biruit pe Fiul lui Dumnezeu, iar dincoace numai lacrimă, suspin și durere? Cum era inima în Fotinia care era jupuită de viu, atunci când a fost sfâșiate trupurile lor? Cum era inima în acei copii, în acele femei care erau aruncate în arenă și așteptau clipa morții, când vedeau colții leilor înfometați de câteva zile, repezindu-se asupra lor și sfâșiindu-le? Și durerea era și mai mare, că în tribună stăteau toți grașii pământului sătui și asistau la acest supliciu, la acest calvar, care oaie de jertfă nu era decât creștinul. Deci, dragi credincioși, iată istoria cum are balanța și contrabalanța ei. Întotdeauna fapta, să știți că se plătește. Apoi când s-a spart blocada și au intrat romanii, era scârbă de cadavrele care erau deja împuțite pe străzile Ierusalimului. A început într-adevăr să se împlinească ceea ce a spus Mântuitorul: tinerii tăi, Ierusalime, vor trece prin ascuțișul sabiei. Și a început trierea. Doamne, ce grozăvie! Care erau mai viguroși, erau luați și duși în arene, ca gladiatori sau în robie, în Egipt sau în alte lucrări. Alții care erau sub 17 ani erau trimiși în lume, cine știe pe unde, ca robi. Femeile erau luate spre desfrânare, bătrânii uciși și, cum mărturisește istoria, ar fi pierit peste 1,5 milioane de iudei în acea bătaie cumplită a lui Dumnezeu. Curgea sângele pe străzile Ierusalimului ca apa după ploaie. E greu ca din cuvinte să-ți formulezi o imagine a acelui calvar, o imagine a acelui supliciu, și gândiți-vă, personajele nu erau animalele, ci erau oameni. Și, dragi credincioși, atunci spre o batjocură mai mare erau vânduți iudeii cu o măsură și jumătate. Această măsură era 31 de iudei și jumătate. Veneau din lume și își luau o măsură sau două măsuri de rob. Evident că ce era număr par din măsuri, două măsuri de exemplu, era 30 plus 30 și o jumătate de iudeu cu o jumătate făcea unul viu. Dar spre batjocură număra 30. Dumneavoastră, oare Dumnezeu era un ucigaș? Oare Dumnezeu este un tiran? Nu, aceasta a întâmplat între oameni. Există un dicton foarte înțelept bătrânesc: la om fără de Dumnezeu îi se dă om fără de suflet. Dacă iudeii au fost ce au fost, ce credeți, că degeaba l-au ridicat Dumnezeu pe Hitler, om fără de suflet? S-au plătit în războiul mondial al doilea crimele ucise între creștini în Rusia, când se mărturisește de către istorie că s-ar fi ucis prin cele mai grele munci posibile, adică chinuri, peste 20 de milioane de creștini, de către spurcatul de Stalin și Beria, acolitul lui. Dar pus tot de iudei. Doamne ferește să nu se înțeleagă că acest cuvânt este antisemitic. Scriptura vorbește, istoria mărturisește, iar tu, omule, dacă nu o spui, cum spunea și Hristos, și pietrele vor vorbi dacă gura omului tace. Dragi credincioși, deci acel sânge de pe Golgota și sângele curs din trupurile sfinților timp de 40 de ani de la înălțarea Mântuitorului, iată că s-a răsplătit într-o oarecare măsură cu acel sacrilegiu asupra poporului iudeu din Ierusalim. Într-adevăr, atunci nu a mai rămas piatră pe piatră. Ce mărturisește Tit, care a asediat Ierusalimul, fiind de neam păgân? Și spunea așa: mă jur pe Dumnezeu. De cel care nu era Dumnezeu, totuși l-aduce în discuție pe Dumnezeu. Mă jur pe Dumnezeu că dacă nu veneau romanii să facă dreptate peste acest popor și peste această cetate atât de mare, culpabilă pentru sângele care l-a vărsat, trebuia să se deschidă cerurile și să coboare foc din cer, cum a coborât spre Gomora, pe cetatea Sodomii și a Gomorii. Deci om păgân, iată ce mărturisește, că nu cu voia lui a fost acest lucru făcut. A fost efectiv îndemnat de ceva ce el nu putea să explice. Dar Dumnezeu totuși i-a chemat la pietate, i-a chemat la întoarcere prin niște semne. Și cu mulți ani înainte le-a trimis Dumnezeu iudeilor niște semne de genul acesta. Pe cerul Ierusalimului, timp de un an de zile în partea din răsărit, era o cometă în chip de sabie. Numai deasupra Ierusalimului stătea și au dat seama cu toții că acesta este un semn nu bun. Odată la Paștele lor s-a auzit în biserică un vuiet și o voce, să ieșim de aici, să ieșim de aici. Ei nu s-au înțelepțit. Altă dată, noapte fiind, tot templul din Ierusalim și Sfântul Altar s-au umplut de lumină. Iudeii, prin de sine, au crezut că este un semn dumnezeiesc de bun augur, dar de fapt acesta era un semn divin de altă natură, că avea să vină pedeapsa lui Dumnezeu peste ei. Nu s-au oprit semnele aici. Vedem, dragi credincioși, o poartă imensă din partea de răsărit a Ierusalimului, care numai de vreo 20 de oameni era deschisă. Și fiind zăvorâtă, se deschide singură. Iarăși a fost un semn. În fața lor, a iudeilor, se vedea cum se deschide acea poartă. O vacă care se ducea spre sacrificare a pătat un miel, ceea ce era imposibil. Un semn, deci dumnezeiesc, niște anormalități, deci ei prevestau că vine ceva. Cu vreun an înainte se întâmplă altceva. Un oarecare de trăitor în Ierusalim, de neam iudeu, un tânăr, a început din senin să strige așa. Glas de la răsărit, glas de la apus, glas din cele patru vânturi, glas contra Ierusalimului, glas contra tinerilor însurați, glas contra femeilor măritate, glas peste tot poporul. Și așa repeta în continuu zi și noapte acest tânăr. S-au impacientat rabinii și l-au bătut. Dar când îl băteau, el nu simțea bătaia și striga, vai, vai, Ierusalime! Lucru care s-a și întâmplat, că într-adevăr a fost un adevărat vai, vai peste tine, Ierusalime! Deci, dragi credincioși, toate aceste semne n-au fost decât o prevestire și o chemare a lor spre o împăcare cu Dumnezeu. Dar atunci când te umple de sânge, să știți că te metamorfozezi în interiorul tău și devii un alt om. Devii mai credul, devii mai rece, devii mai dur în a crede în Dumnezeu. Devii un om parcă din ce în ce mai tiran. Ei nu mai aveau acea maleabilitate de a se întoarce spre Dumnezeu. Erau foarte concreți în hotărârile lor. Ucidem cu sânge rece tot ce mărturisește pe Hristos. Dragi credincioși, aceste semne, evident că au fost de-a lungul timpurilor și peste creștini când se abătea câte o primejdie. Cu tristețe, trebuie să mărturisim că ceea ce se spune din istorie, că stejarul Mamrei de la Ierusalim, când se va usca, aproape este sfârșitul. Cei care ați fost la Ierusalim și l-ați văzut, se pare că anul acesta s-a uscat. Stejarul Mamrei, care e cel mai bătrân copac din lume, este stejarul unde a fost primită de către Avram și Sara, Sfânta Treime. A fost ținut în viață până în zilele noastre, era susținut cu niște schele ca să nu cadă ultima creangă care mai era verde. Se pare că s-a uscat și aceea. Existau niște prezicere a unor cuvioși că atunci când se usucă stejarul Mamrei, deja se pregătește tronul Anticrist. Lumina la Sfântul Mormânt a venit anul acesta mai multă ca oricând. Se circulă alte zvonuri că Mântuitorul în Vinerea Mare ar fi deschis ochii pe cruce. Și multe semne în lume întâmplate Icoana Maicii Domnului care lăcrămează. Semne, dragi credincioși, semne cerești pe care astronomii le tac. Toată lumea este bulversată, toată lumea este parcă într-o agonie, parcă planează ceva de deasupra. Și să știți dumneavoastră că sângele și păcatul nu se spală decât cu sânge. Orice om care s-a învrednicit de mocir la păcatului și nu și-a expiat prin legile creștinătății păcatul împăcându-se cu Dumnezeu, cu sânge va plăti. Și revin asupra crimelor care s-au făcut înainte de război în Rusia, când se tăia pe capete de către securitatea lui Stalin creștinii, în cele mai groaznice chipuri posibile. Și mărturisește istoria că un creștin, un mare sihastru, s-a rugat la Dumnezeu: Doamne, de ce ai lăsat așa pe capul creștinilor? Comunismul era în floare la timpul acela, că spurcatul de Lenin, acel evreu îndoctrinat, când a adus comunismul în Rusia, l-a adus special să distrugă ortodoxia. Ceea ce a făcut și în România, a avut rolul lui specific să distrugă biserica din toată frumusețea ei dogmatică. Și atunci acel cuvios s-a rugat cu lacrimă la Dumnezeu să-i facă o revelație, să-i dea un răspuns. Nu se mai putea să gemea sub săbile lui Stalin atâta crime, atâta lacrimă, atâta sânge. Erau morți înăbușite că nu puteai să răcnești, nu puteai să spui. La atâta cruzime s-a ajuns încât că s-a asediat un sat, a venit armata și a luat tot ce e de mâncare și a înconjurat satul și a murit prin inaniție, de foame. Exact cum au murit iudeii în Ierusalim, după cum s-a spus. De ce? Pentru că erau creștini. Și dragi credincioși, atunci a avut o revelație acel cuvios în felul acesta și a spus: i s-a făcut un câmp nesfârșit și alb, ca de zăpadă. La orizont venea o turmă de berbeci frumoși. Și aici era un rând de casapi. Și îi prindeau pe berbeci de coarne și le tăia gâtul. Dar din trupul lor curgea lapte și nu sânge. Cutremurat de această vedenie, ridică glas: Doamne, ce înseamnă asta? Și a spus: aceștia care mor, mărturisindu-L pe Dumnezeu, nu sunt decât cei prin a căror sânge se spală biserica și poporul. Biserica era murdară din Rusia datorită comunismului, că a avut grijă ca să implanteze în biserică cele mai declasate și oribile persoane, zăcând în cele mai obscene fapte posibile. Și iată că alții trebuiau să verse sângele să se resfințească biserica. Se pare că se așteaptă o nouă resfințire a bisericii, care va fi numai cu sânge. Când, cum și unde, numai Dumnezeu știe, dar să știți că prin ce se pregătește omenirii, prin ecumenism și prin modernismul de astăzi, lumea înaintează, o spunem cu sânge rece, cu pași repede spre Apocalips. Deci, dragi credincioși, să nu uităm niciodată că păcatul neiertat de Dumnezeu, prin legile duhovniciei și prin legile căinței, rămâne de spălat cu sânge. Nu vreau ca să dau o tentă apart acestui cuvânt, să înfricoșăm sau să împrăștiem pesimism. Doamne ferește! Aș vrea ca din niște fapte istorice concrete, trăite pe semenii noștri, să ne înțelepțim ca prin bătaia altora să nu pățim și noi la fel. Deci ce aș solicita prin acest lucru? Să ne îndreptăm viețile noastre, fiecare în particular, și înainte de a geme sub povara acestor chinuri, să ne împăcăm cu Dumnezeu. Dragi credincioși, să fim oameni cu minți și să iubim pe Dumnezeu din bunăvoia noastră și nu forțat sau la nevoie. Și să-i dăm slavă și cinste în vecii vecilor. Amin. Să trăiți, Părinte!